Dit is IT-bende nummer 4 met onder andere aandacht voor OpenStreetMaps. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wel nee, een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Welkom, dit is podcast nummer 4 met Luc Sala, Sali Kilic, Bart van Klaveren en Hugo van Waard. Hugo van Waard is wat verlaat, dus die belt iets later in. Ja, Luc, we hadden net heel even voor de start van de podcast hadden we over de overleden Commodore-man, zo zou ik hem kunnen omschrijven. Ja, Bernard van Tienen, een heel karakteristieke figuur in de retail geweest. Heeft grootse plannen gehad, heeft Eskom, hij kwam van Olivetti, ging naar Commodore. En heeft toch zeg maar de opkomst van de thuiscomputer, dus met name de consument, meegemaakt. En aan de retailfront ook daar vorm aan gegeven. Hij deed dat niet altijd op een vreselijk nette manier. Er zijn allerlei trucjes bekend die hij deed. Maar het was toch een man die in die geschiedenis eigenlijk een rol speelde. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat het heel succes Eskom, Commodore. Op een gegeven moment was het een enorm succes in de zin dat het. Hij had zelf een keten heette de Champs. Hij veranderde het beeld van de retail. De mensen kregen een ander idee over computers kopen. Er was een zekere Kay, die was daarvoor, die was met El Cheapo. En toen kwam. En eigenlijk gaf dat dus een zo'n stoot aan de acceptatie. En de Phobis-achtige enzovoort acceptatie. Ja. Want in die tijd hadden we net de PC Privé-project achter de rug. Dat was ook een stoot geweest. En toen kwam dus die, zeg maar, popularisatie van de PC in de huiskamer. En we begrijpen allemaal dat nu zover gekomen is dat iedereen er één of twee heeft staan. Maar het waren belangrijke stappen. Ja. Maar op het eind toch redelijk. Ja, het is niet goed met hem afgelopen, nee. Zowel zakelijk als een langdurige ziekte. En dat is tragisch. Maar ja, dit soort mensen hebben de rol gespeeld die we. Wat ook heel leuk is om te zien, dat altijd als er nieuwe producten komen, zijn er mensen die daar op een slimme, misschien wat te slimme manier instappen. We kijken naar TomTom. Hetzelfde verschijnsel. Op een gegeven moment heeft iemand een slimmigheidje bedacht en stapt in die markt en wordt wel heel groot. En daar gaat het dan meestal mis, dat dan te groot groeien. En ik heb wel eens gezegd, zo gauw er langs de Rijksweg borden komen van een grote bedrijf gaat het mis. Dat is met Tulip gebeurd, Commodore. Zo gauw ze langs de Rijksweg gaan zitten in zo'n heel groot pand, nou dan kun je het vergeten. Ja. Je speelt nu ook in op het grote gebouw van de ING. Ja. Groter en groter. We hebben dat niet meer in Nederland. Dus er gaat toch wel een man weg Nou, op het moment hebben we natuurlijk Bas en Micom. Dat is een vergelijkbare kracht nu in de markt. Maar dat zijn, laten we zeggen, toch veel nettere ondernemers. Die je zou kunnen zeggen, ze hebben minder durf. Maar die spelen het wat meer volgens de regels. Ze doen geen belasting. Tijden van Nina Brink. Geen belastingcarousels. Nee. Ja. En Nina Brink was eigenlijk ook een van die laatste die dan nog zo'n hele grote caper deed. En TomTom op zich. Maar dat werd al een beetje volgens de regels gespeeld. Oké. We hopen dat er nog meer van dat soort figuren opstaan. Dat er toch weer wat leven in de markt komt. Want inderdaad, als het alleen op Bas en Maaikom moet zijn in Nederland, dan wordt het wel heel saai. wat hebben we? Microsoft is uitgekomen, want ik ga toch maar even het nieuws verder behandelen. Microsoft is uitgekomen met nieuwe Zoom media player. In ieder geval in Amerika gaat die uitkomen. Ja, we hadden het vorige week al over een lijst van 10 slechtste financiële producten van de afgelopen decennia. En ja, Zoom stond daarop. Dus moeten we daar aandacht aan besteden of is het gewoon nu al een einde oefening voor zo'n Zoom-speler? Ik moet eerlijk zeggen, ik ken niemand die een Zoom heeft. Mm-hmm. Echt niemand. Ik vraag me echt af of überhaupt het marktaandeel is van dat ding. Ja, je hebt wel wifi en je hebt dus een soort display, net zoals dat je dus Kindle-achtige dingen mee zou kunnen gaan doen. Dus hij heeft wel potentie, zou je zeggen. Maar hij is eigenlijk nu al afgeschreven. Die trend bespeur ik ook, maar dat is toch wel raar voor een Microsoft-product. Ja, maar luister, we zitten pas aan het begin van de e-books, hè, en van de Kindle, er is een nieuwe Kindle uit en dat ding verkoopt steeds, ook nu heel goed. Die e-book trend is met name in derde wereldlanden heel belangrijk, omdat ze daar schoolboeken en al dat soort dingen niet meer kunnen betalen. He, dus in China en India zijn ze bezig met hele goedkope pc'tjes, maar ook met name e-book readers, waar je de schoolboeken zeg maar op een kaartje of via wifi binnen kunt halen. Dus ik denk dat Microsoft dat stukje markt gewoon niet wil laten liggen en dus iets in de markt wil houden. Misschien met het idee dat ze over 2 of 3 jaar daar wat mee kunnen doen. Want dan gaat er namelijk een ander ding spelen. En dat zijn de auteursrechten op dat onderwijsmateriaal of wat er erop staat. Een Zoom zou je bij wijze van spreken weg kunnen geven. Net zoals je een iPod weg kunt geven. Als mensen maar lekker bij jou, bij iTunes of bij Microsoft website content kopen. Dus ik denk dat ze gewoon de voeten warm willen houden en in het water willen houden. En dat het ze niet zo vreselijk uitmaakt of het nou zo vreselijk goed verkoopt. Het is een ontwikkelingsstap. Oké, dus straks gaan we de Zoom gewoon bij een pak melk weggeven. En het geld komt uit de content. Nou, als ik zo hoor wat voor features die heeft, dan lijkt die mij zeker niet goedkoop. En als die niet goedkoop is, dan is het misschien niet zo handig om daarmee in de derde wereld aan de gang te gaan. Ja, plus maar, dat die daar waarschijnlijk gekopieerd wordt. Ja. Ik weet het niet. Het probleem is denk ik dat er zoveel concurrentie op de markt is voor mediaspelers. En Microsoft is gewoon in dat segment een hele kleine speler en gaat nu extra features aanbieden. Dus dan wordt het weer zo'n manetje van alles. Want het is niet echt een mediaspeler, het is niet echt een boekreader, het is niet echt een laptop met wifi. Dus ik denk dat die het overal dan net niet is. Weet je wel? Dus we zullen zien. Nou, dat idee heb ik ook over de Zoom. Maar Microsoft is in de hardware natuurlijk nooit succesvol geweest. Ze hebben de muis op de markt gehouden, ze hebben al keyboards verkocht en al dat soort dingen. Dat houden ze in de markt. En een van de dingen die een rol speelt is dat Microsoft graag eigen fysieke winkels zou willen hebben. Daar zijn ze in Azië mee bezig geweest. Ze hebben dus met Dell in Hongkong een winkel samen gedaan. Maar ze willen eigenlijk fysieke winkels hebben. Dat kijken ze af van Apple. Mm-hmm. Maar dan moet je dus ook producten hebben. Ik bedoel alleen maar Windows of Windows 7 of Windows XP kastjes op en neerzetten. Dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet producten hebben. Als je dan weer te veel producten van anderen gaat in je winkeltje gaat zetten. Maar er wordt dus gedacht over fysieke winkels door Microsoft. En daar hebben ze gewoon een aantal producten voor nodig. Ja. Aangezien ze mogelijk, hè, zo is Apple ook begonnen met winkels op echt waanzinnig dure locatie. De Golden Mile in Chicago. Ik ben in zo'n winkel wel eens geweest. Echt. Hoe kan het uit? En ondertussen hebben ze 200 winkels en het kan wel degelijk uit. En ze verkopen dus. Ja, er zijn mensen die toch even makkelijker bij zo'n winkeltje langs gaan. Zeker als het op een heel druk punt is. Om even wat software of muziek te kopen. En dan gaat zo'n dingetje ook wel mee. Ja. Nou, ik zou zeggen, schoenmaker blijft bij je lees. Microsoft moet zich gewoon concentreren op het maken van goede software, denk ik. En ja, en we weten dat het daar wel eens aan mankeert, niet? Dat blijkt nu ook weer. Nee, ik denk dat mocht Microsoft een eigen winkelketen willen opstarten, dan zullen ze in ieder geval Apple moeten volgen in het ontwikkelen van hardware dat naadloos aansluit op een software. Want dat is waar de Macs op verkocht worden. Dat als jij een Mac koopt, dan zit een operating system erin die precies weet welke hardware erin zit en dat het daarom werkt. En daar is nu geen sprake van. Nou, we hebben nu net gezien dat Windows 7 op de helft van de hardware niet gaat werken met hun XP-mode. Precies. Dat er dus heel veel gewoon echte Intel-processors gewoon niet werken, omdat de virtual technology een vereiste is die in sommige processors helemaal niet aanwezig is. Dus, het probleem is niet alleen beperkt tot Intel, want AMD heeft precies hetzelfde probleem, dat de goedkopere low-end processoren met dat stukje hardware missen wat nodig is voor die virtualisatiemode. Ja, maar dus wat Sali zegt, dat er zo'n specifiek afgestemde Microsoft PC moet komen met Microsoft software, is natuurlijk dan inderdaad wel een goed punt. Dan heb je ook meteen dan kan je ook meteen alle andere concurrentie wegdrukken en de nodige rechtszaken bij de EU verwachten. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Kijk, een maand geleden was er een gerucht dat Microsoft een eigen mobiele telefoon zou uitbrengen, een smartphone. Dat is ontkend, maar ze hebben er natuurlijk wel over gepraat, want ze willen graag in die markt stoppen. Wat toen gebeurde is dat alle concurrenten die, zoals Nokia of wat dan ook, die toch Microsoft software op hun mobiele telefoon zeiden van ja, maar dan lopen wij weg. Dus Microsoft zit altijd zowel in de markt als met de autoriteiten zoals de Europese Commissie en de Trustcommissie in Amerika. Daar zitten ze altijd in. Ze zijn te groot en te machtig. En dat doen ze niet. Maar ik neem aan dat er binnen die zoveel tienduizenden mensen van Microsoft best een paar mannen serieus zitten te kijken naar een Microsoft hardware en Microsoft devices. Ja, je zou maar, gek zijn als ze bezig zijn met nieuwe markten aanboren. Stilstand is achteruitgang. Dus uiteraard zijn ze bezig met het kijken wat ze dan meer kunnen doen. Ja. Okay, voor mij is er maar. Voor mij is het allerbelangrijkste binnen Windows 7 is dat daar veel meer ingangen voor sensortechnologie zitten. Dus AD-omzetters, zodat je medische applicaties, maar ook allerlei sensors, noem maar wat. Je kunt het ding dan even sluiten dat je op je auto bij wijze van spreken, hè, waar een of ander de juiste stekker zou hebben. Maar dat is een stuk waar Microsoft nog niet actief is, maar wat nu door Windows 7 eigenlijk ontsloten wordt. Dat is een stukje van de markt, de industriële automatisering, medische automatisering, waar dat ligt nog helemaal open. En daar heb ik het gevoel dat Microsoft op het moment daar iets meer mee gaat doen. Dus die sensor inputs, de AD ingangen binnen Windows 7, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. De rest vind ik van Windows 7, ja, het zal wel weer lopen, niet? Ja, voor de rest is het inderdaad gewoon Vista met een iets andere look. Microsoft is ook nog bezig op dit moment om een search engine op te zetten, heel wat anders. Helemaal geen hardware, maar toch opeens Bing zien we opeens. Is een nieuwe, gaan we Google concurreren met Bing? Dan gaan we allemaal onze zoekopdrachten op Bing invoeren. Ja, er was er nog een. Ik ben de naam vergeten. Een dubbele naam die ook opdook. Welke was dat? Kumo. Nee, je bedoelt die Alpha, hoe heet die? Zoiets. Wolfram Alpha. Ja, Wolfram Alpha. Nou, Wolfram Alpha is geen zoekmachine. Dat is meer een soort window naar een FBI, hoe heet dat, database. Het is gewoon een soort window naar een database. Artificial intelligence om dingen te vinden. Ja, het is heel geinig. Als je een naam invoert, dan zie je inderdaad wanneer iedereen al gemiddeld geboren is. Dus als ik Luc invoer, dan zie ik een bepaalde trend van wanneer de meeste Lucs de naam Luc hebben gekregen. En ik zie als ik andere gegevens invoer over plaatsen of over dingen, dan zie ik daar allerlei data uitkomen. Dus het is ik zou haast zeggen, het is geen zoekmachine. Dus in het Bing en Google zijn toch heel wat anders dan die Wolfram. Echte websearch. Ja, ik vind het wel interessant. Maar de trend is natuurlijk, het gaat bij die zoekmachines op een gegeven moment om meer contextgevoelige dingen, maar ook om emotionele waarden. Wat ik mij altijd verbaasd heb, dat de zoekmachine niet rekening houdt met de voorgaande vraag. Hè. Dus je hebt vraag A, je zegt bijvoorbeeld, nou je zegt Luc, en dan de tweede, de vraag is naar Sala, en dan dat die combinatie maakt. Ik heb het altijd een beetje simpele dingen gevonden. Ooit toen we begonnen natuurlijk, hè, wat wanneer was dat, in 93 begon ik op het internet. En toen, ja, was iedere hit die je had, was raak. Dat was een fantastische pagina. Maar nu is, en ik noem dat wel eens, dus het rendement per klik, in economische termen, hè, de marginale klikwaarde is naar nul gegaan. Want als jij een zoekterm ingeeft of een klik, dan staan er plotseling, nou, tik maar eens in, Luxala, dan krijg je 600.000 dingetjes. Ja, dat heeft geen waarde meer. Dus je rendement per klik is achteruit gegaan. En daar... Heeft dat ook te maken met, zeg maar, dat je nu een groei ziet naar semantische zoekmachines die eigenlijk meer gaan begrijpen van wat een gebruiker invoert? Want ik moet zeggen dat Google daar nog eigenlijk niet heel erg goed in is. Nee, maar dat hele onderwerp, daar wordt veel over gesproken, maar ik heb geloof ik in 89 al een boek geschreven. Gezegd, iedereen zou op een computer, zoals we een screen engine hebben, een grafische engine, zou je een persoonlijkheidsengine moeten hebben. Ja. Want als ik zeg, noem maar wat, weet ik veel wat, Mercedes, dan heb ik daar een heel andere gevoelswaarde mee dan jij. Ja. En dat zou je uit de context kunnen kijken. Ik kijk bijvoorbeeld naar hoeveel een auto kost. Maar jij kijkt naar de vorm of de ontwerper of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dus ik heb dat toen al eens geschreven. Iedereen is in een operating systeem zou een stukje gereserveerd moeten worden voor persoonlijke psychologische data. Een profilering die je lang opbouwt. Hè, waar ben je mee bezig? Dat zit in zoekmachines niet. En dat mist dus. En ik weet daar veel van. Omdat op een gegeven moment, ik had een bedrijf dat heet Mindiff Beeldbankiers. Die verkochten foto's. Nou, tik je nou maar eens voor een foto in, weet ik wel, schildpad, ja? Nou, dan krijg je 600.000 schildpadfoto's in het internet. Maar je wilt juist een schildpad hebben in een bepaalde context. Je wilt die schildpad hebben voor een reclameuiting. Of dat moet op een mooi strand zijn, of hè, noem maar wat. Uh-huh. En dat kun je niet vinden. Daar is geen methodiek voor ontwikkeld om emotionele waarde van zo'n foto. Hè? En als ik zou zeggen, ik wil een foto hebben van een jurk uit de 60's, dan wordt het al beter. Maar begrijp ik, dat is heel moeilijk. Ja. En ik vind eigenlijk dat dus die mensen die met de semantiek bezig zijn, dat op een verkeerde manier aanpakken. Die kijken dus te weinig naar de historie van de gebruiker. Want daar ligt het geheim voor dat soort dingen. Ja, absoluut. Jij hebt in al je zoekacties een profiel opgebouwd. Ja, maar ik hoor nu Sally absoluut zeggen, maar hij wil absoluut niet dat Microsoft en Google zijn data weten. Nee, ja, daar hadden we het de vorige keer over. Ja, ik denk dus dat inderdaad dat dit wel een belangrijke stap gaat worden, zeker in de meest brede zin van hoe het internet gebruikt gaat worden. Maar dan komen dus dingen als privacygevoeligheid toch wel naar boven. En van wie is dan die data? Het is in ieder geval een beschrijving van wat ik doe en wat ik ben, maar dan wil ik niet dat dat bedrijfseigendom is. Dan wil ik dat het van mij is. Ja, wat gebeurt er met die data? Ik wil je niet teleurstellen, maar denk je niet dat de mannen van de FBI of de CIA of de Simon dit of dat al dergelijke psychologische profiling hebben? Al die data die ze van je hebben, die gaat door een soort filter en die maakt een profiel. En dat profiel krijgt een gevaarlijkheidswaarde of een noem maar wat. En want het feit dat jij hier, noem maar wat, dat jij op een website hebt gekeken naar wapens hier en daar dit hebt gekocht, kan gecombineerd worden. Mm-hmm. Maar daarvoor is hele slimme software nodig die in het commerciële traject natuurlijk heel belangrijk zou zijn, maar op dit moment zeker gebruikt wordt door veiligheidsorganisaties. Maar ik heb altijd het idee dat zelfs in die context dat het nog niet succesvol is. Want op een of andere manier, wat je ziet is dat dit soort software wordt gebruikt, maar veelal worden toch de verkeerde mensen eruit gepikt. Tenminste, dat is wat je in het nieuws ziet. Misschien is dat een... Dat is het probleem. Ik heb wel eens met iemand gesproken die een adviseur was van die Nationale Veiligheidsorganisatie. En daar zelfs over mocht praten, want hij had geweigerd om dat te doen, mensen uit Amerika. De man die het Avatar-systeem heeft ontwikkeld. En die zei dat zijn vriend binnen die grote organisatie zeiden, we hebben zoveel gegevens dat we er niks mee doen. Alleen achteraf, hè, dus als er ergens een aanslag is geweest, dan kunnen ze allemaal traceren waar iedereen was. En dan valt alles in elkaar. Ja, maar eigenlijk wisten we dat. Maar vooraf, nee, dat kunnen ze niet. Nee, Maar dat, ik wou misschien een andere opmerking. Ik heb van de week een column geschreven voor de Echo. En daar schreef ik in, Big Brother is a two-way street. Al deze privacy aantastingen, moet je wel beseffen, werken twee kanten uit. Degene die, hè, wij denken dat we slachtoffer zijn, maar je zal tegenwoordig maar agent zijn. Of, hoe heet die, Jolante van dit of dat. Ja? Hè, je wordt overal gefilmd, foto's, toestanden. Een of andere juffrouw die een zoen heeft gegeven aan een ander in een voorpagina van de Telegraaf. Maar ook een wethouder die het in het fietsenhok doet. Of een lullige e-mail heeft gestuurd. Of wat gebeurd is met Wolfson in Utrecht. Die dan blijkt achteraf dat e-mails gestuurd heeft aan een AD-redacteur. En dat er iemand ontslagen is. En die man die voelde bijna zijn baantje. Dus die Big Brother-technologie die begint heel lastig te worden voor de mensen waarvan wij denken dat ze ons in de gaten moeten houden. Ja. Oké. Ja. Dit toontje wat ik net hoorde, dat betekent waarschijnlijk dat Bas de Lange de box betreden heeft. Ja, ik heb ingelogd. Oké, mooi. Ik heb je nog niet aangekondigd en ook nog niet het onderwerp behandeld. Dus dat zal ik zal even ingrijpen op de huidige stroom van artikelen die we aan het behandelen waren. Morgen is een OpenStreetMaps gebruikersdag 2009. Dat is de tweede, voor wat ik begrijp. En ik heb Bas gevraagd om uit te leggen van ja, waarom vinden wij dat interessant, OpenStreetMaps. Open source projecten met kaarten. We hoorden net al dat TomTom het al helemaal gemaakt heeft. Dus waarom gaan wij nog met OpenStreetMaps, waarom gaan we er überhaupt over nadenken? En ik hoop dat je daar wat moois over kan vertellen, Bas. Nu? Ja, graag. Oké. Het belang van een vrije stratenkaart is onder meer voor heel veel mobiele bedrijfjes. Dus bedrijfjes die toepassingen schrijven voor mobiele telefoons. Die hebben behoefte aan een kaart waarop zij nu dan dingen kunnen tekenen. Je hebt bijvoorbeeld bedrijfjes die bieden zeg maar een dienst aan. Waarbij je kunt zien waar jouw vrienden in welke kroeg zitten, zeg maar. Nou, en dan heb je gewoon een basiskaart nodig, maar die hoeft niet heel, heel super gedetailleerd te zijn. En dan kun je OpenStreetMap gebruiken. En dan wordt het heel duur als jij, zeg maar, betaalde kaarten van andere bedrijven moet gebruiken. En bij OpenStreetMap kun je gewoon zelf die data binnenhalen. Dat kun je downloaden. Je kunt eventueel zelf nog de kaart, zeg maar, op een andere manier renderen. Dus op een andere manier weergeven. En daar werkt het OpenStreetMap-project aan. Maar er zijn ook andere projecten die bijvoorbeeld aan een vrije postcode-tabel werken. Want als je bijvoorbeeld zeg maar op internet... Oké, bij vrij bedoel je dan, mag ik even ingrijpen, bedoel je dan voornamelijk kostenoverweging? Is dan... Vrij als in... in de open source wereld zeggen ze altijd van... not free as in beer, but as in free speech. En vrij betekent dan dus in dit geval dat je zeg maar, je mag de data downloaden, je mag het bewerken, je mag het aanpassen en je mag het weer herdistribueren. En in principe mag je daar volgens mij, daar kun je hele lange licentieverhalen over gaan hebben, maar daar kun je in de open source wereld kun je er althans geld voor vragen. En binnen de OpenStreetMap wereld... is men nu bezig met een nieuw licentiemodel op dat gebied. Dus gaan we het onder meer ook morgen over hebben. Oké, dus TomTom die kan binnenkort de OpenStreetMap data gaan gebruiken. Laat ik daar niet al te makkelijke uitspraken over doen. Want dat is echt een heel erg complex en ingewikkeld onderwerp. Maar als zij zich aan de licentievoorwaarden zouden houden, dan kan dat gewoon, zeg maar. En betekent dat ze het dan niet commercieel mogen gebruiken? Of dat ze de kaart niet mogen verkopen als zodanig? Dat betekent... op dit moment gebruikt OpenStreetMap project gebruikt de licentie CC BY SA. Dat betekent dat je naamsvermelding moet doen en share alike. Ja. En dat is... zij gaan nu naar een andere licentie... En daar komt het volgens mij er in principe op neer dat jij gewoon de kaart zoals die is, die kun jij gebruiken en verder distribueren. Maar het is niet altijd, zeg maar, afgeleide werken van een kaart, dat is weer een ander verhaal. Als jij bijvoorbeeld zelf data toevoegt aan een kaart, dan is dat in principe een afgeleid werk als je dat baseert op de OpenStreetMap kaart. Ja. En, dat mag gewoon, natuurlijk, in zo'n soort licentie. Ja. Als ik er muziek mee wil maken, gebaseerd op de straten, dan is dat gewoon heel wat anders en dan mag dat altijd. Ja, maar ik zeg er wel eerlijk bij, daar is veel onduidelijkheid over. Dat, in Engeland zijn ze van mening bij de BBC dat dan als jij in een tv-uitzending zeg maar een kaart laat zien van OpenStreetMap, dat dan in principe jou dat het helemaal dat die uitzending ook CC by SA zou moeten zijn. Maar goed, daar zitten juristen over te ruzien. Waar het gewoon op neerkomt is dat het OpenStreetMap-project hier wil werken aan het produceren van een vrij beschikbare wereldkaart. En ja, de licentie zoals die nu is geweest is wel dat die kaart vrij moet zijn. En dat mensen die er gebruik van maken ook wel worden geacht er zelf niet alleen maar, ik zou maar zeggen, leechers. Dus niet alleen maar voordeel van trekken, maar er ook aan bij te dragen. Hoe komt de OpenStreetMaps aan hun kaarten en hoe compleet is de kaart op dit moment? Voor Nederland en voor de hele wereld? Het is, dat kan ik wel vertellen. Het OpenStreetMap-project is in 2004 of in 2005 in Engeland begonnen. Omdat Steve Coase, die merkte dat vooral in Engeland, daar zijn ze heel erg restrictief op het gebied van stratenkaarten. Daar moet je echt gigantische hoeveelheden geld betalen aan een overheidsinstantie die die stratenkaarten beheert. Of een voormalige overheidsinstantie, de Ordnance Survey. Maar in Nederland is in 2006 was nog maar volgens mij 1% of zoiets van Nederland een beetje in kaart gebracht. Maar in 2007 is toen in Nederland het OpenStreetMap.nl project begonnen. En toen is in hele korte tijd is er heel erg veel bekendheid en populariteit aan gegeven. En toen heeft in mei 2007 het Rotterdamse bedrijf Automotive Navigation Data, die hebben hun basisstratenkaart van Nederland hebben zij gedoneerd aan het Nederlandse project. Oh, wow. Dus zij hebben ook nog veel meer kaarten van over de hele wereld. Maar ze hebben gezegd van, nou weet je, wij willen de basiskaart van Nederland, die doneren wij aan OpenStreetMap. En op die manier wouden ze ook een beetje kijken van, ja, wat voor een effect heeft dat, zeg maar. Hè, van, of zij er op de een of andere manier ook nog een voordeel aan kunnen hebben, of dat het alleen maar een gift is, zeg maar. En daardoor hadden wij toen ineens in een half jaar als Nederlands OpenStreetMap-project hadden wij ineens gewoon eigenlijk de complete kaart van Nederland, als vrije stratenkaart althans. En als je nu ook de kaart bekijkt, als je het woord vergelijkt met Google Maps, dan ik merk zelf in ieder geval dat ik op sommige gebieden meer detail tegenkom op OpenStreetMap dan op Google Maps. Ook al moet ik ook wel toegeven dat op Google Maps soms ook bijvoorbeeld weer wel nieuwbouwwijken staan die dan nog niet op OpenStreetMap stonden. Ja. Maar ik denk dat veel mensen verbaasd staan over hoe gedetailleerd het is. Dus, Oké, dus dat moeten we allemaal gaan zien op de OpenStreetMap site überhaupt. Ja. Zijn er voor de luisteraars makkelijke tools om dat te gaan bekijken? De data bedoel je? Of? Ja. Een mooie view of in een Google Maps-achtige... Ja, daar zit ik nu naar te kijken. Ja, als je op dit moment naar www.openstreetmap.org... en voor alle duidelijkheid niet openstreetmaps, maar map.org... Ja. Dan krijg je de een wereldkaart te zien, zeg maar. En als je dan inzoomt met je muis... Hè, of als je wordt linksonder staat een zoekvenster... Als je daar, ik verzin maar iets, Amsterdam intypt of Den Haag of Rotterdam of noem het maar op. Of je eigen straat bijvoorbeeld. En, dus je eigen straat met een komma en dan je plaatsnaam. Dan word jij genavigeerd naar die locatie. En dan zie je al dat het heel gedetailleerd is. Ja, behoorlijk. Ja, en als je zou willen bijdragen aan het project, dan kun je... kun je op verschillende manieren doen. Je kunt, als je een GPS hebt, kun je, zeg maar, bijvoorbeeld als je door je eigen wijk loopt of door het bos of zo, dan maakt jouw GPS een route aan die je hebt afgelegd. Dan kun je achteraf, zeg maar, die route in de computer uploaden. En dan kun je zeggen van, hey, dit kruimelspoor hier, dat is, ik zie maar iets, de Amsterdamse Straatweg of dat spoor daar is de spoorlijn Utrecht-Amersfoort of zo. En op die manier wordt dus die kaart ook gebouwd. En dat doe je dan, ja, je hebt daar verschillende programma's voor. Je hebt daar Potlatch, dat is een flashprogramma die in de browser draait. En die kun je vinden als je naar www.openstreetmap.org gaat. Dan staat er ergens van edit the map en dan kom je in Potlatch terecht. En daarnaast heb je ook een programma dat heet Java OpenStreetMapper, JOSM, dat is de afkorting. En die wordt heel erg veel gebruikt omdat het toch wel een redelijk goed gespecialiseerd programma is om zeg maar aan de OpenStreetMap kaart te werken. Maar misschien mag ik even, voordat we nou wat technische details gaan doen, wat is nou het commerciële belang in de wereld van zo'n open source project? Bijvoorbeeld als je kijkt naar het bedrijf KPN High, die hebben dus een dienst Waar zit wie? En die gebruiken OpenStreetMap. Dat is die dienst waarbij je kunt zien in welke kroeg jouw vrienden zitten. Als ze dat hebben opgegeven natuurlijk, maar... Maar denk je dat dit op den duur een aantasting is van Google Maps verhaal? Nou, ik denk, ik weet dat Google op dit moment hebben zij een model waarbij ze eigenlijk OpenStreetMap een beetje proberen te gaan naapen. Want zij hebben ook, zij doen dingen die, of zij proberen ook een soort community van mapmakers te creëren. Dus mensen die zelf de map gaan verbeteren. Maar persoonlijk zou het mij niet zo verbazen als over een tijdje zeg maar Google op zijn minst OpenStreetMap als een soort van basiskaart zou kunnen gaan gebruiken. En ik denk ook zelf dat er wel meer bedrijven gaan volgen die dat doen. Want dat het is gewoon heel erg duur het maken van kaarten. En het punt is ook... Dat is maar een relatief begrip. Je begrijpt dat de kaarten, dat die satellietbeelden die Google gebruikt, ja, dat zijn public domain dingen, hè? Die komen van de NASA. Nou, ja. De Amerikaanse wetten zijn heel anders. In Amerika is alles wat de overheid maakt, is in principe, tenzij het om atoomboemen gaat of weet ik veel wat, is public domain. Ja, dus ja, iedereen kan dat gebruiken. Wat? Dat noemen ze de tiger data. Ja, en daar is dus dat is een heel ander rechtsprincipe dan in Nederland. Als je in Nederland een kaart maakt en zet er een streepje op, dan heb je al auteursrechten. En in Engeland is het weer wat anders. Ja. Maar het is dus een kwestie van auteursrecht. En Google heeft dat gewoon heel slim gedaan. Het is niet dat ze beter materiaal hadden. Ze zijn er gewoon erin gestapt en ze hebben het beschikbaar gemaakt. Iedereen die een Google Maps plaatje bij zijn makelaarsite wil hebben, kan het allemaal krijgen. Dus daar zit hun truc in. En als je nu over kaarten praat, dan je hebt dus die overzichtbeelden. Langzamerhand krijg je wat ze noemen vogelblikken. Ja, hoe noem je dat? Die Street View. Ja, maar een volgende is natuurlijk waar Tom en al die jongens mee bezig zijn, is een 3D virtual representatie van alles. Ja. Dus in die zin vind ik is het een leuk initiatief, maar je loopt een beetje achter de digitalisering van onze werkelijkheid aan. Want dat is waar Tom en die jongens, je komt in een stad en dan rij je als het ware op je scherm, je rijdt in dezelfde film als waarin je rijdt. En dat is nog wel een stapje verder qua digitalisering en virtualisering. Nou, ik moet ook zeggen dat die Street View, dat zie ik voorlopig ook niet zomaar vervangen worden door een open project. Maar ik moet wel zeggen dat er dus wel aan gewerkt wordt. Want als je nu naar OpenStreetPhoto op zijn Engels, dus .org gaat, dan kom je daar op de pagina van... Volgens mij is dat Stefan de Koning. En die werkt, of die wil dus een project opzetten om ook die Street View en ook luchtfotografie, om dat zelf te gaan doen. En dat wilt hij ook, dat gaat hij morgen ook tijdens de dag laten zien. Hij heeft een open source helikoptertje gebouwd, waarvan de hardware zeg maar volledig openbaar is hoe dat gebouwd is. En daar gaat hij morgen een proefvlucht mee maken. En daarmee wil hij in de toekomst ook... de aarde fotograferen vanuit de helikopter, zeg maar. Of tenminste vanuit dat afstandsbestuurbare helikoptertje. Je vliegen straks door elke straat. Door alle straten vliegen allemaal helikoptertjes met camera's die vierkanten opkijken. Ja. Ik ga even naar het fundamentele principe van open source. Hè, dat is dus heel mooi, maar Dat heeft één nadeel, dat is namelijk statisch als ontwikkelingstool, want er wordt niks mee verdiend. Google, toen ze 5 jaar geleden begonnen met Maps, of Google Earth heette het toen, ja, was, laten we zeggen, nog een vrij primitief ding. Ze zijn er geld aan gaan verdienen, het is een belangrijke tool geworden. Dat ding is enorm ontwikkeld en je kunt er niet meer omheen. Je zou kunnen zeggen dat dat een ontwikkelingswerk is van Google, ze gebruiken dan wel materiaal van de NASA en zo, wat geleid heeft tot innovatie. Zou nu dat allemaal niet geweest zijn, was, zou, laten we zeggen, de Amerikaanse en de Nederlandse regering gewoon allemaal die kaarten beschikbaar gesteld hebben, want die hebben ze allemaal, was die ontwikkeling dan ook van start gegaan. En dat is iets wat in de samenleving, open source is heel leuk, maar heeft ook als nadeel dat het minder dynamisch is dan iets waar sommige mensen geld aan gaan verdienen. Nou, daar ben ik het eigenlijk niet echt mee eens, want ik denk dat wat je ziet is dat bijvoorbeeld, Linux is daar het mooiste voorbeeld in. Met Linux wordt gigantisch veel geld verdiend. Namelijk dat al die webservers die worden opgezet, daar wordt niet zozeer betaald voor de software als zich, maar de implementatie ervan levert gewoon heel veel geld op. En wat er dus gebeurt is dat de mensen die implementeren, die gaan dus ook bijdrages leveren aan de open source software. Dus wat er gebeurt is dat de gebruikers die supportproblemen krijgen, die delen dat met elkaar. En de mensen die daar iets aan kunnen doen, die doen daar ook gelijk iets aan. En wat er dan gebeurt is dat, wat mijn inziens dynamischer is dan door middel van een bedrijf, dat de gebruikerservaringen direct invloed hebben op het uiteindelijke product. Dus dat is wel een andere kijk. Ja, maar goed, er zijn ik noem een voorbeeld, Wikipedia natuurlijk. En aan de andere kant het gebruik van Java. Java is dus eigenlijk door Sun ontwikkeld en toen het opengemaakt. Nu gaat het naar Oracle. En ook Wikipedia. Wikipedia is een prachtig voorbeeld van hoeveel mensen samen iets prachtigs kunnen maken. Uh-huh. Maar de nadelen van Wikipedia worden ook steeds duidelijker. He, namelijk dat iedere boerenlul, Gerald Lanier noemt dat de digitaal Maoïsme, iedereen kan er wat aan wijzigen en aan prutsen. Daar zijn al voorbeelden van. Het mist dus die waarde. Kijk, in zoverre, het leuke is ook weer dat ik volg het ook een beetje, dat Wikipedia. En daarbij zie je natuurlijk wel dat iedere boerenlul iets kan aanpassen. Maar je ziet dus ook dat de Wikipedia-gemeenschap zelf ook wel inziet dat ze daar iets aan moeten gaan doen. En dat zij dus bijvoorbeeld bepaalde kaarten dichtzetten, zeg maar. Dus, of bepaalde lemma's, sorry. Dat ze die op non-editable zetten. Dus die gemeenschap leert daar ook van. Dus kijk, er gaat genoeg fout. Maar er worden ook wel dingen aan verbeterd. En ik moet ook zeggen dat Google heeft nu sinds 1,5 jaar hebben zij Google Null. Nou, ik weet niet hoeveel mensen dat tot nu toe bezoeken, maar ik kom het nooit tegen als ik op een onderwerp google. En als ik op een onderwerp google, dan kom ik wel Wikipedia tegen. Ja. Maar het probleem daarbij is, wordt mijn eigen lemma, daar is allerlei gezeur over geweest van iemand die daar gewoon iets fout op zette. En ik mocht dat zelf niet wijzigen. Nou, ik heb op een gegeven moment, ik ben dus heel erg tegen Wikipedia en tegen MySpace en toezo. En een van de redenen daarvoor, die je net ook zei, is dat de mensen die echt wat willen, kunnen daar waanzinnig veel informatie uithalen door dingen te combineren. Ik vind dat dus een gevaarlijke zaak. En dat wordt niet beter als het commercieel zou zijn, maar vroeger hadden we Encyclopedia Britannica. Daar was een soort status, daar was een controle, een iets betrouwbaar. De Wikipedia is een heel gevaarlijk medium, omdat juist de invloed die we nu krijgen is, ja, dat wordt dan door een paar mensen bepaald dat er weer iets veranderd kan worden. En dan heb ik het natuurlijk niet over dingen als de chemische formule van water is, hè, maar neem dingen als Guantanamo Bay of gevaarlijke dingen. Nou, we hebben toevallig vandaag is bekend geworden dat Wikipedia de Church of Scientology bent, zou ik zeggen. Dus die wordt vanaf nu geblokkeerd. Dat is dan ook een rare ontwikkeling, maar die front. Ik hoef het niet eens te zijn met de Church of Scientology, maar dat ze helemaal straks niet meer bestaan op Wikipedia of zo. Of bijna geen referentie meer hebben. Dat is een aperte aantasting. Ja, dat is een aperte aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Ja? Ja. En van de vrijheid van godsdienst. Niet? Ja, het lijkt mij ook. Ik ben geen Scientology-fan, maar je moet toch zeggen dat die mensen hebben dus een bepaald systeem. En dan kun je zeggen, ja, ze moeten betalen. Nou, je zal maar op de Veluwe wonen en daar moet je ook 10% betalen van je inkomen. Ja, dat gaat net zo hard. Dus hun praktijken zijn misschien niet zijn laakbaar of wat minder geaccepteerd. Maar wat je nu ziet, en dat is in Nederland zijn er een aantal mensen die daar dus heel zich druk over maken, over die kerk en alles naar buiten gooien. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden, want Scientology is net als het Jodendom of het Christendom of wat dan ook. En ze maken net ook dezelfde fout. Ik bedoel, de kerk heeft ook, laten we zeggen, top 1300 gevonden dat mensen maar niet moesten even de Bijbel lezen, niet? Dus... Nou, kijk, het punt is natuurlijk een beetje dat... Kijk, ik weet van dit verhaal met Wikipedia weet ik niet zoveel. Maar het is de vraag of ze gewoon Scientology geband hebben... of dat Scientology zelf vandalisme op Wikipedia heeft gepleegd... en dat ze daarom hebben gezegd van... we bannen dat en dat IP-adres. Dus ik weet daar detail niet van, maar... Ja, ik zit het nu te lezen. Wat ze hebben gedaan is dat de Church of Scientology heeft zelf edits gemaakt op de Wikipedia entries. Ja. En vervolgens hebben zij dus alle entries die door een bepaalde IP-range zijn gemaakt, hebben ze weggehaald. En dat is denk ik iets anders dan dat ze de entry van de Scientology kerk zelf hebben weggehaald. Dat ga ik even bekijken. Ja, dat is mij dus ook over. Scientology is nog steeds op Wikipedia te vinden. Maar het gaat inderdaad om het feit dat bepaalde IP-ranges zijn geblokkeerd om aanpassingen te maken aan Wikipedia. Dus het is niet zozeer dat Scientology wordt geblokkeerd, maar dat bepaalde... Omdat Scientology... aanhangers. Geen wijziging bezig is. Geen wijziging. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik heb dus eenzelfde situatie gehad en ik wou er iets van af. En ik werd steeds teruggezet. En ik heb daar echt uiteindelijk moeten dreigen met een rechtszaak. En maar ik ben journalist, dus ik heb gewoon buitengewoon heftige verhalen geschreven over Wikipedia. En toen hebben ze mijn lemma heel erg ingekort. En dat is ook goed. Dat is een ander machtsmiddel wat je dan kunt gebruiken. Maar ik heb toen wel begrepen, en Gerald Lanier, de man van de virtual reality, heeft een heel belangrijk stuk geschreven over digitaal Maoïsme. Hij zegt, als de kleine man... En dat is een mannetje die verder in de wereld niks betekent, maar toevallig op het lemma, weet ik veel wat, penisverlenging zit, zou ik maar zeggen. En daar de heerser over wordt. Mm-hmm. En dat is heel gevaarlijk. Maar het is toch nooit zo dat diegene nooit gecorrigeerd kan worden? Het kan zijn dat op obscuurdere onderwerpen, dat één iemand daar een entry op kan maken... En dat er vervolgens iets staat wat niet waar is. Maar het mooie, denk ik, aan Wikipedia is dat wanneer er op wetenschappelijke basis of welke dan ook consensus is dat niet zo is, dan is dat altijd te veranderen. Daar is het hele discussieplatform op. Het is niet zo dat als jij een entry maakt, dat jij de alleenheerser bent op die entry. Nou, je moet maar eens kijken, Luc Sala, moet je maar eens kijken. Je kunt kijken wat er in het verleden allemaal gebeurd is, de discussie daarover. En dat heeft mij veel geleerd over hoe zo'n systeem werkt. Ik ben daar dus niet voor. Ik heb het gevoel dat het internet langzamerhand een nieuwe kerk aan het worden is. En dat Wikipedia daar heel belangrijk in is. En dat we dus dezelfde fouten maken, namelijk het onderdrukken van meningen waar het mee eens zijn. In feite wordt de vrijheid van meningsuiting gekanaliseerd en daardoor beperkt. Zoals de kerk dat honderden jaren gedaan heeft en zoals de communistische partij dat in China nog doet enzovoort enzovoort. Dus wil je vooruitgang hebben, dan is geestelijke vrijheid heel erg belangrijk. En dat is waar we in computer natuurlijk helemaal... We hadden het net over Windows 7. Het is toch duidelijk dat we allemaal gedwongen worden op een of andere manier om Windows 7 te gaan doen. En dat betekent dat we eigenlijk nog steeds naar de wereld kijken door de venstertjes van Bill. En dat gevaar zie ik. Dat we door de venster van Wikipedia en de venster van OpenStreetMap gaan we naar de wereld kijken. En als ik toevallig ergens een kerk wil bouwen op OpenStreetMap, die er helemaal niet is, dan moet iemand anders mij maar steeds corrigeren. Dat is inderdaad een rare techniek natuurlijk. Ja, maar stel maar als iemand een het kijken naar de wereld, hè, want je kijkt dus naar een map, dat is een hele oude... techniek, en je kunt naar foto's kijken, dat is meer realistisch. Er zijn ook mensen die zeggen dat de wereld bestaat uit krachtvelden. Ja? Nou, ga jij maar eens proberen te vinden op het internet een kaart van kracht- of energievelden in een bepaald gebied. Als je heel erg diep zoekt, dan zou je het kunnen vinden. Maar wij zijn daar, de gemiddelde gebruiker is daarvan afgesneden. Die heeft dat niet meer. Ik ben nu toevallig in Duitsland naar een huis aan het kopen. En dan wil je dus weten in een bepaald gebied, ja, toch gewoon een beetje lullig. Zijn er concentratiekampen, dat soort dingen, hè? Mm-hmm. Dat kun je niet vinden. Dat kun je vinden als je enorm gaat storen. Maar we zijn dus afgesloten van andere representaties. Ik heb wel eens gezegd, als Bill nou eens niet dat gedaan had, hè, Bill Gates met zijn Windows, en we hadden een interface die door een vrouw was gemaakt, ja? Dan hadden we veel meer, weet ik veel, zijn we gaan denken in menus en kookrecepten en ja, noem maar wat. Verbindingen. In de techniek hebben we, dat heet dus, je kunt analoge beelden maken van allerlei processen. Daar zijn we van afgesneden. Ik vind dat jammer, omdat we dus eigenlijk één bepaalde richting uitgaan. En daar kun je psychologisch naar kijken, maar dat is dus een representatie die heel veel met data te maken heeft. We denken allemaal in gegevens, in cijfertjes, maar niet in gevoelens. Maar dat is toch binnen open source, is het toch dat je daar invloed op hebt? Want ik snap niet hoe je in relatie tot bijvoorbeeld Britannica, waarin een lemma gewoon vaststaat en waar je dus helemaal niks aan kan doen. En bijvoorbeeld bij Wikipedia, waar dus binnen discussie en consensus tot bepaalde conclusies gekomen kan worden. Hoe je daar een gevaar in ziet voor de vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging. Omdat je dus radicaal andere meningen, en daar zit vaak de vooruitgang in, ja, eigenlijk niet kwijt kunt. Je kunt Maar kun je die wel kwijt bij Encyclopedia Britannica? Ja, dat is dus waar ik nu aan denk. Nou kijk, Encyclopedia Britannica heeft bij ieder thema, vroeger stond er degene die het gemaakt had. Ja, ja. Daar stond professor dit en dat. En dan stond bij, maar Pietje vindt dit niet of vindt dat anders. Dus dat idee van hoor en wederhoor een beetje meer, maar ook afwijkende visies toelaten. Ja, maar goed, ook daar heb je de optie dat op een gegeven moment een project als Wikipedia dat zou gaan toepassen. Ik bedoel, ik weet niet of ze het doen, maar ja, dat op een gegeven moment kan zo'n community concluderen dat ze dat ze beter een soort van, ik noem het maar, dissidente view erbij kunnen laten zien, hè? Dus hoe anderen over dit onderwerp denken. Ja. Laten we hopen dat het beter wordt en dat er meer alternatieven komen en dat er bij wijze van spreken, als je ik noem een raar voorbeeld, maar als je een bepaald Wikipedia lemma aantikt, dat daar ook de schilderijen of de muziek die daarbij hoorden. Want je kunt er zeg maar het woord een of ander woord gebruiken. Maar daar hoort ook muziek bij, daar hoort ook beelden bij, daar hoort heel veel meer bij. Uh-huh. Bedoel je nu dat hoe een woord klinkt of zo, dat je dat wel of niet kunt vinden op Wikipedia? Of wat? Nee, maar wat is jouw associatie met, Rhapsody in Blue of zo? Weet je wel, dat je dan dat het meer multidimensionaal wordt. Nou ja, kijk, het hele punt van die open projecten is juist dat als jij dat vindt, dat je dat in principe zou kunnen bijdragen eraan, of dat zo'n project op een gegeven moment zelf zou kunnen besluiten dat zij dat idee adopteren. En dat zal echt niet zo makkelijk zijn. Dat vertel je tenminste net zelf, dat dat niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Maar in principe, als het nu nog niet goed is, kan dat misschien wel worden in de toekomst. Dus verschil met gesloten systemen zoals Encyclopedia Britannica. Ja, wat natuurlijk ook geen gesloten systeem is, hè, want het wordt ook elke zoveel. Maar dit is natuurlijk de hele oude discussie met John Perry Barlow, de man die de EFF heeft opgericht. Ik heb nog zijn boek met hem geschreven over, is het internet een democratisch medium? Ja, en net als, ik heb altijd gezegd, het is net een mes, het snijdt aan twee kanten. Het snijdt naar de kant van de democratie, je kunt er leuke dingen mee doen. Hè. Big Brother is een two-way street. Maar aan de andere kant is het ook gevaarlijk. Je kunt je ermee snijden en dat zien we natuurlijk ook iedere dag met dit soort dingen. Scientology, zijn er allerlei voorbeelden. En ik probeer altijd te kijken naar hoe het breder kan en waar we beperkt zijn geweest in ons denken En waar we door bijvoorbeeld Windows, zeg ik, toch een bepaalde hoek worden uitgedrukt. Ik start vanmiddag ik heb een nieuwe PC gekocht, die startte op en dat ging helemaal niet goed en dit en dat. En dacht ik, weet je, vroeger had ik een Commodore 64, daar deed ik zo'n dingetje in, ja? En die was gelijk klaar. Ja? En ga me nou niet vertellen dat dat technisch niet kan, want je kunt de zaak natuurlijk heel keurig op een chipkaartje zetten. En je zou ook direct kunnen opstarten. Gewoon met de uitleefkaart van de chipkaart. En niemand doet dat en dat is een commercieel belang. Ja, maar dat is dus waar ik nu eigenlijk een beetje de frictie zie. Is dat Encyclopedia Britannica, die had een commercieel belang bij bepaalde invoeren. Die had dus het belang om de meest belangrijke en de meest populaire lemma's erin te betrekken. Maar iets als Wikipedia heeft gewoon een menselijk belang. Namelijk proberen elk mogelijk onderwerp in de wereld vast te leggen binnen de consensus van wat er al beschreven is. Want je kan wel zeggen dat elke idioot iets kan invullen op Wikipedia, maar aan de andere kant is het ook een vereiste dat er bronnen worden gebruikt, dat er wordt verwezen naar wat er al is gezegd. En dan vind ik dus dat in dit geval dat succesvoller is. De andere kant is wel dat wat een tijd terug speelde, dat Rita Verdonk een wiki wilde opstellen om de politieke lijn van haar beweging vast te leggen. En dat is gewoon gigantisch gefaald. En wel om de reden dat je meningen, daar kan je geen consensus geen waarheidsconsensus als het ware op vinden. Dus dat is gewoon gigantisch geflopt om die reden. Dus daarom denk ik dat Wikipedia een van de mooiste manieren is in ieder geval om op een eerlijke en democratische manier in ieder geval de objectieve lemma's vast te leggen. En dat er bepaalde ideeën in doorvloeien. Ja, oké, maar daar heb je zelf ook invloed op. Nou, ik ben met je eens dat het natuurlijk een belangrijke ontwikkeling was. En dat in een wereld waar de commerciële grip op waarheid en waarheidsvinding en realiteitsvinding nog zo groot is, dat een Wikipedia-achtig alternatief voorlopig een prima zaak is. Ik waarschuw alleen voor dat puur rein theoretisch op den duur je daar ook problemen gaat krijgen. Maar dat is natuurlijk met alles, het is een verschuiving van links naar rechts. En we zitten alleen in een wereld waar jij en ik je natuurlijk te vreselijk erger aan het feit dat je voor een lullige Microsoft Office gewoon €200 moet betalen en voor Windows 7 zo. En dat je eigenlijk voor je software meer betaalt dan voor hardware. En dan kijk ik wel eens naar de resultaten van Microsoft en denk ik, dat is goed verdiend. Aan de andere kant, als Bill dat dan weer allemaal uitgeeft aan een of andere ziekte, dan zeg ik, so what, ja? Niet? Maar goed, jouw conclusie is dus, terugkomend op OpenStreetMaps, dat is misschien toch eigenlijk wel een goed plan. Nou, het is een goed alternatief, maar ik probeer dat in het kader te pakken van de prisoner's dilemma. Als twee mensen hetzelfde goed hebben, en in dit geval dus een kaart, dan zul je digitaal zien dat ze elkaar gaan onderbieden. Dat dus nu OpenStreetMaps eigenlijk onder Google gaat zitten, en dan gaat Google nadenken, die zeggen, hey, weet je wat, we maken het ook goedkoper. En dan krijg je dus een prijsafkalving, dus een opbrengstafkalving, die niet altijd goed is. Ja, dus er is dus wat te zeggen voor innovatie waar je geld aan verdient. En er is ook wat te zeggen voor openbaar maken. En dat is een eeuwenoude tendens die, dan wordt het hele politiek natuurlijk, hè? Laten we de podcast is bijna aan zijn eind. Misschien kan Bas nog even aan de luisteraars die op deze korte termijn nog morgen naar Baren af willen reizen, laten weten waar ze heen moeten en wat ze moeten doen. Ik noem even de URL en dat is nl.geofreedomday.org of je gaat naar openstreetmap.nl. Maar het is in Baren, het duurt van 12 uur 's middags tot 5 uur 's avonds en daarna gaan we in een plaatselijke kroeg verder. En er zal iemand zijn die dus met een afstandsbestuurbaar helikoptertje daar maar een demovlucht mee zal gaan maken. Er zal worden uitgelegd hoe je kan bijdragen aan het project. Er zal een algemene presentatie plaatsvinden over OpenStreetMap. Er komt ook iemand van Wikipedia vertellen over hoe Wikipedia van een proefversie van een encyclopedie tot een vereniging van ja, met een paar honderd leden in Nederland is geworden en hoe het ook internationaal zo groot is geworden. Er zal ook een presentatie van de nieuwe OpenStreetMap-website plaatsvinden. En er komt, ja, er komen nog meer dingen. Er zullen ook mensen met GPS aanwezig zijn om je gewoon uit te leggen hoe je zelf kunt bijdragen aan die kaart. Dus. Nou, super. Ja, hartstikke bedankt voor de vraag. Ik heb nog geen praktische vraag. Hoe kan ik nou die OpenStreetMap zien? Wat moet ik dan doen? Dat is, www.openstreetmap.org. Fantastisch. Ik vergat trouwens te melden dat er ook nog een presentatie over Stichting Open Geo plaatsvindt morgen. Dat is ook een stichting die ook opkomt voor de belangen van vrij beschikbare geografische gegevens. Goed. Hartstikke bedankt voor deze bijdrage. Ja. Voor de rest alle bendeleden ook bedankt. En, ik wou nog even melden dat morgen, zaterdag, waarschijnlijk de laatste, de 111e PC-dump-dag is. Maar het gaat zo slecht dat ik denk, waar ik organiseer het misschien de laatste. Maar waar vindt die plaats? Ja, als we toch aan het pluggen zijn, ja, laten we dat even goed duidelijk over. Ik zal er niet bij zijn. Maar, ik heb nog een bedrijf trouwens. Ja. Nee, maar iedereen kan naar de RAI morgen van de Vula terecht? Ja, PC-dumdag van de titel. Maar wat voor mij interessant is, ik heb dat jaar georganiseerd. Het is waarschijnlijk de laatste, want dat zakt weg. En ik had juist gedacht, in de crisis gaat het omhoog. Maar de bedrijven willen niet meer komen. Want en dat vind ik een hele rare ontwikkeling. Ik dacht, iedereen heeft daar een rotzooi staan die hij kwijt moet. Maar nee hoor. Dus, dat vind ik ook een bijzondere ontwikkeling. Ja, bijna een tegengestelde trend in de computerbranche hier in ieder geval. Ja, want het is toch, laten we zeggen, ecologisch interessant om oude spullen weer door te verkopen. Maar het lukt niet meer. Het is vreemd. Ja. Okay. Bedoel je dat iedereen tegenwoordig een nieuwe computer wil alleen maar? Nee, het zijn niet de bezoekers. Er komen morgen echt 4.500 mensen. Het zijn de leveranciers die dat niet meer willen. En dat heeft natuurlijk ook met de prijserosie te maken. Ik bedoel, je koopt tegenwoordig voor €240 of €220 al zo'n nieuw netboekje. Een harddiskje van 500 gig op zo'n beurs gaat voor €55, €60 weg. Maar daar valt dus niks meer aan te verdienen. En dat is jammer. Ja, dat is altijd wel. Er komen mensen uit Roemenië, die komen in een busje. En er worden dus voor de oude Dells verkocht of zo, weet je wel. Voor 3 tientjes, computertjes, 1,6 gigahertz. En die nemen er 50 mee. Maar in Nederland is dat dus, dat klinkt niet meer. En dat is op een bepaalde manier jammer, na 111 keer, vind je niet? Ja, dat vind ik ook wel. Het is ook een icoon bijna. Ja. In ieder geval iets wat iedereen ondertussen... mijn eerste paar computers komen daar vandaan. Ja? Same here. Ja. Maar misschien ook het einde van het tijdperk hoor. Ik weet het niet. Het is, ik heb dat dus. Ik ben begonnen met de Commodore Info beurzen en toen Computer Info. En toen in totaal heb ik 160 van die beurzen gedaan. En ik heb er natuurlijk best wel wat veel geld aan verdiend. Maar het is ook een tijdperk geweest. Nou, daar is geen geheim van. Ik bedoel, het was een even. Nee, dat moet je niet vergaan, denk ik. Ja, maar het is een tijdperk geweest van de computer als hobby. En dat is een beetje voorbij. Ja, de winstmarges zijn te laag. En voor tweedehands is er al helemaal geen groot mee te verdienen. Ik snap het wel. Maar het is jammer, inderdaad. Nou, heeft het ook niet te maken met de discussie waar we het vorige week over hadden? Dat zeg maar de generatie die is opgegroeid met priegelen achter een computer, dus dat je zelf alles moest hardcoden, dat die een beetje aan het vervagen is en dat je nu alleen maar interface gebruikers hebt. En dat zijn niet de mensen die naar zo'n dumpdag gaan om leuk allemaal onderdeeltjes te gaan kopen voor een computer die ze zelf in elkaar gaan gooien. Nou, ik denk dat de prijswaarde van onderdelen zo hard achteruit gaat dat als iets een paar weken of een paar maanden oud is, het gewoon niks meer waard is. Omdat er steeds snellere, grotere, betere onderdelen beschikbaar komen. Dus het is... Ja. Het is 50% van de bezoekers zijn allochtonen, hè, in Polen en dat soort dingen, mensen die dus wat armer zijn. Inderdaad, de jongere die een iPod heeft, als die kapot is, gooit die weg, koopt die nieuwe. Ja. Ja, dat werkt. En die nieuwe kost dan waarschijnlijk minder dan de vorige. En doet meer. Het is dus een ja, en over 1 jaar krijgt iedereen een Kindle cadeau. En nog wat spul. En ja, dan krijg je... Over 1 jaar. Dat kan zo lang niet duren. Dus dan is maar het vreemde is dus dat die zeg maar materiële, ik vind het woord interface, hè, dat we meer interface op een hoger niveau hebben. Kopen een auto, de meeste mensen doen nooit meer de klep open, weten niet wat er gebeurt. We gaan naar een hoger interface niveau. Je zou denken dat door de crisis dat weer een beetje terugkomt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Men is er zo aan gewend, of het, ja, ik vind het wel een interessante vraag. We zijn naar een hoger interface niveau gegaan met alles. Ook met onze relatie met de overheid en met anderen en dat soort dingen. En we hebben een relatie op het internet tegenwoordig. Maar ja, iemand gewoon een hand geven, dat is minder. Nou, ik hoorde zelfs dat bij de Mercedes, ja, ik heb er zelf geen, ik heb het dus maar gehoord. Maar dat als je Mercedes dus stuk gaat, dat je op je dashboard dus een knop kan indrukken die een code geeft, die je door kan bellen naar je garage, en dat hij dus weet wat er aan de hand is. Dus je hoeft de klep niet eens meer open te doen. Ja. Dat zijn de trends. Het zijn interessante trends die we denk ik volgende week gewoon moeten voortzetten in de podcast. Ik wil iedereen hartstikke bedanken. En we spreken elkaar volgende week. Oké. Okay. Bedankt. Doei.